دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا تا پیوستی لسر مرکو زگه بین تو تا تکان دوزی نوا بلام اگر دوزیش ما نو پیوستی اکسر هیرش نبین اگر دوزی تانوا پیوستی لسر فرم کوا اکسر اگر دارم کنوا اگر هیرشک بستر انگانا پیوستی فرمان لمن ور بگیدن تنها باش را تگیشتم دیستا برا کونده یرا لکانم بخير بي لالا چي ده من دوه ها چي دوه ها بانيت باشكارو ها هم دياريه بگرم ها ها اما چيه هم دياريه بومنا لالا بله تم بولانه باوكت بلام نوه نبو بوه هم دياريه بوتوهنا بله آوا کارت دیاری که با من نیا نخیر او با باوک تو بودتویم باشا بلام چید ده باوکم دوه دمه اولش پیراف گینم که حالا باپیرم بوی آتوا چی؟ لباپیرت؟ تو ده زنی که باپیرم ایسا بیه زب بوا گوی داوان باوک دکم که حالا کاتانا پیویست لباپیرم نزیگ بی بلام ده بی او راضی بی لسره و بی دلائی باپیرم بگو من راضی ده بی باوکم ماوی که زور بیرلم کار دکاتوا باکم زور حظ لسر کرده اتی لکار لجه باپیرت بله چی؟ تو گوتت باپیر مستا بهز بوا او پیستی به ارمتی هیل لهم باکم بله تو واد دی بله خوراز دکی لبیرم چی تازه کامو تو لبیرت تو؟ آه لبیرم نکشو اوی وتم بلام توانم گیش که آبادیم توانا در نیبی لسر سر که جاعتی گرگه کن ای در باره او آدمی ها موکلی ها؟ هیچ او آدمی بایی شوی یا بی دسکاری گرگه کن کاته گیشتی من وای بوده چم کوا او آدمی ها سر که جاعتی گرگه کن دکار لدوائی اگلا ها؟ ایسا تیگیشتی کارو بله سا تیگیشتم لانی دزانم تو کارو تاقی دکی تو او فیلی دید جنه بوی با کارو مود بلام لالا خریق بو گمانم بو افتی که تو رقلی ما ما ترسو تنا فیلک بو فیلک بو بوی اشکرانه دیم ماوی نیوان من لگلی دور و جو منی نبید چی دلی لنیوان خواهد بلام اوز بیلن ایچ خواهد بو چالاچ هول دی ازتا شوینکه هم بدوز نیو دی خیراک لاله زو بدی دی روزه نه یاد نمیشه که آمینو بالو باگیره و یا کوانتی چه قرص من پیدا کردی که وابم کارت داده چیلم هم من بازم بودنم من ساگا لما بسن ساعت یک دتا کن بولستم بششی زوی اگر دوزی تو بزوترین کاد آگا دار من بکه و باشا بگو من واده کم پای من پێ بوو راستە کارۆ ڕاست نییە لالە شوێنەکان دا بە دوایندا گەڕای لەگەڵ ئامەژدار نەمان دۆزنەوە وای بۆچم کەوا بۆ شوێنی شتریان گواست بێتەوە کارۆ شوێن نیشتر جێبوونیان دەزانی بەڵام لە بەرامبەر منی هیچ شوێنیشی ئاشکرا نەکرد وای بۆ دەسم کەوا بین تۆ چەتەکانی بۆ شوێنێکی تری ڕاوکردن چبن هیچ ئاستەوارێکیان دیار نیە ڕنیە نەخێ چێ دەڵێن لەم ناوانە خۆیان حەشا نەداوە من دڵیان دەما زیاتر بیر بکەنەوە ئەوەی ساگە بەلالەی ڕاگەیاند بوو زۆر سەیرە گورگ و کەمتیارش هەرگیز نابێ هاوڕێتیان هەبێ ئەوە شتێکی مەحاڵە خەڵ سکەوتی کارۆ زۆر سەیرە لەمو سەیرکردش مونبوونی شەریخانە لەو ماوە زۆرە تێگەیشتن ئەوێ بیرتان لە منە کردۆتەوە ها ڕۆڵەکانم بەڵێ لەگەڵ ئەوەشدا کارەکان زۆر تێکەڵ چێشن دڵە دڵ مەدەم ماوکری تۆکرد ئەوە لەکسندەرێکەوە هەرگیز وورەی داوە نەبەزیوە بەڵێ بەڵێ لا چی رو جاو وای دیاره دیده شو یه چک مالا کمانی پشکنیو ها پشکنیو ها اما لکاته چی درنگ روی داو لدیده شو او کاته چون ما چون ما من مندو بو زور با قولی کرد ما خواب های مندوی دی بلام حسم کرد کرد با نیچ سوی نمالا کم دی تا تک بیانی با خبر آتم وای دیار کل کام مالا کم شیوا و تیک دراو بتواویو هیچ لسر ایز نماوا بله بین تو شوینی پیشی که لکس زور لکس دورو بری ناوی خانو کم بر چالگه کل کوالا جی پی بین تو ستکانی زیادر گوان بو کستر ناسی لالو ور بابرین بو خانو که اکرو توش کیشی برو بدای کم بلی بابیت خانوی اکرو خیره که بدو اما کودی کارەکە سەیر نیە دنیا ساکەڵ چەتەکانی بینتۆ نیازی تێکدەرانەیان هەبێت لەگەڵ دژی ئێمە لەوانەیە ئێستا کە ئاستەواری پێیەکانیان دیار بیتن کەواتە با بەدوایان کەوین لەوانەیە بیان دۆزینەوە ئەگەر شوێنەکەیان دۆزیەوە لەبیرتان نەچێ بگەڕنەوە بۆ ئێرە باشە شوێنی ئەتاوان بارانم دۆزیەوە بەڕاستە لەکوێ لە کۆش سارە چی لە کۆش ساب بێنتۆ باشە شیر بەڵێ زۆر باشە شیر زۆر باشە بێنتۆ چەتەکانی خۆیان تێدا حەشا داوەسەی کەمەیەکە کە لەوان زۆر سپاس دوای کرێیەکە دەدەمێت you ورم ناوم باقی رایا بدوای ماو کلید آده گریم بله باقی را اما او ری یک ترین چونی ماو کلی لمیزنم دیوی ها باقی را پیم لی باقی را گرجه چی سیر ندیو لم ناوا گرجه چی سیر بله بله دیو ما براستا گرجه چی سیرم لسلوت که کبینی براستا لراستی دا من نم دیو بله هم شیل دیوی هم گرگه بینتو بو اوی در سانه کمانی شیوان دبو وانی ماو کلی بینتو براستا دیو تا نا تا چه ماو کلی چه تا ایلی چویه باشه لیم کاره بابا بیرم بیتا و بزنم لچوه بو لچوه ایستا لچوه ببیرم اتوا ایستا او لچوه لکوشی سارده بله لکوشی سار دل نیای بله بله زوش باز با گیره ایستا کاره که کتای پیاد بلا ما بزنم کاری گرنگ ترم هیا بله که وقت آوان لکوشی سرد نه ها؟ الیسندر پیشتر ببخی او کن من حال بودن یست او نم آوان بلا محاری لصوز لدوی خوی با من زیش وان اوز با گیرا و بالا و یا کاوشی دلدن مده انشاءالله بسر یان دازال دادیم انشاءالله